cutting the tape while I'm at it. So that's cool. At least they will come to life. هذه أسمى في الأرض هذه أسمى على غير ما هو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. زما سلسلة الرشي و سلسلة الزرائع. إجمالا الزرائع بيان. تفسير الزرائع النقلية. تفسير للدلائل عقلية دليل عقلي أفضل كور كي فضوات قسمة ده يو دلائل عقلية أفضلية أفضل دلائل عقلية أفضلية أفضل عقلي جاغا تے انسان دا نفس تر تعلق ساتھی اور بل آقل ہی آقلی تے انسان دا نفس نخارج دا باقی کائنات تر تعلق ساتھی مانا دا اللہ نے بچلا لہو دا انسان دا اقل نفس دا وزا دا دلیل بطور بانے پیش گئی چوبران دا جلد دل روز تا سرگی در کردی وپنے دا سر کردی بدنے دا سر کردی دماغ دا سر کردی اولاد دا سر کردی مروفدار دا سر کردی دا تو دا دلیل آفی ری دلیل آفی کنسوسی فل دا انسان دا نفس خارجی جتنا اس مکش و آسمان شو سوری شو ونی کی بودی کی دا اللہ کے لئے جلالہو تو دلیل کو دور بانے پیش گئی نڑو منی کی سمسا دلائل اقلیہ انفسیہ وائی اور دن کی سمسا دلائل اقلیہ آقلیہ وائی نڑو منی کی سمسا پارا نکا سورہ الزمر آیت نمبر کے درویشتم اپار دلیل منگاوی چی دیوی تا پارا تا تصفات تا داوی نیو دلیل آخی انتوسی بل داگی نروان تی داوا دوسرن پر اقتدار کو پوری داوا پی کرتا ورپسی مکتا با دلیل چی بسم الله الرحمن الرحيم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم هذا توتية وتنبيت لفرمان صداقة فكرة مفاد إنا أنزلنا إليك الكتاب بشكم لنا ذكر جساسا الكتاب قرآن فاق بالحق والإشتيابان دي فاعبد الله فصفات السواة الله تعالى مخلصا فدا سعاد كي تخالي تون كي له خاصد الله تعالى رفارة الدينة عبادت لرا الدينة الدعاء والعبادة دين فمانا دعاء والعبادة او دین فمانا دے عبادت پانند میں عبادت تا اللہ تعالیٰ کوا تو فقط تا اللہ تعالیٰ کوا او آواز کوا او ندا کوا تو مشکلات کی اللہ تعالیٰ تا او فقط اللہ تعالیٰ دے کوا جو خدا کے علاوہ فہیت کی ضرورت کی او فہیت کی مشکل کی عزت آواز ہونے کی دا داود سورتا فعبد الله مخلصا له الدين دا داود سورتا ورقم ذا دعوة انا بالله الدين الخالق خبردار صرف الله تعالى بفرض عبادة خالق والذين آكسان اتخذوا من دونه بدل سرد ما تواد الله تعالى اولياء متصرفان نور ما نعبدهم او دیوائی یقولون ما نعبدهم منگا عبادت نسو دیدی آبیارو الا یقصبونا الى اللہ مگر دید فارا دیدی دیگ منگا اللہ تعالیٰ کا لیقربونا الى اللہ ظلفا اے تقربا مقول مطلق نمنگا دې اخیار عبادت کو محض دې دنیا چې دې زمنګ په خدای کې مونږ خدای ته ورته منګا دې دې عبادت یو ذریعہ په تور باندې کو نن لا کله وې دې یا طریقہ غلا کړ دا خیر الله عبادت نه جاي څه پات کړی کی باندې کته مقصود دې ذات کړی او کبھی مقصود کر جائے گا تو خیر اللہ عبادت ہی نہ جائے گا ان اللہ یحکم بے شک اللہ تعالیٰ بسے چلو کی بینہم فمیت قدوئی کی فی امام فی یفتلفون بات کے چسی پتے اختلاف کئی اللہ تعالیٰ با اپنی پہ چلو کی بات کرتے ہیں فاعبد الله مخلصا له الدين الا لله الدين الخالص دا متعاقب مسوى يعني عبادت ہوتا ہے صرف اور صرف اللہ جل جلالہ ذات سے ولی فل جان سے لوگوں نے تو کیا پیدا کی تو کیا پیدا کی نتاکہ دلیلی آتی انتوسی دیتی ایک پکم نمبر ایسے ہوئے خا خلقكم من نفس واحدة فيدا كريه الله ثلاثة من نفس واحدة ديو نفسنا كي آدم عليه السلام ثم جعل منها او بیا پیدا کریدا منها دا نفسنا سوجها دیبیدا ثم جعل منها اے ثم خلق لها من ازلیت لکہ سیانگی لام ازلیت تالیلیہ را دی نظر کشانتی فی عمرہ دی او در کشانتی من ام ازلیت تالیلیہ را دی بزامن ازلیت ہے ثم جعل منها اے ثم خلق لها او بیا پیدا کا تدارہ نفس دفارہ تدارہ آزم علیہ السلام دفارہ نفرہ تو جہاں جیے ہوئے او بیا عبارت بعض اس مضاف ہے ثم جعل منها اے ثم خلق من جنسها او بیا پیدا کر لکھ رہا جلد سے تک نسنا دو جہا بی بی لدو سرنگی آدم علیہ السلام انسان نظر کشان کی بی بیم دے انسانان دے قبیلینا وَأَنزَلَ لَكُمْ قَوْنَا وَأَنزَلَ لَكُمْ وَأَنزَلَ لَكُمْ وَخَلَقَ لَكُمْ انزال آپ مانا تو خلق باندھ رہا تھا اور انزال کو مانا ذرا حضور باندھ رہا تھا ورول باندھ نتیجہ کہ انزال کا مانا تو خلق باندھ رہے نہ کسر کی قبر جائے کرا رہی تھی وہ انزل نہ خدیدہ نہ سر کی جو اس پر بڑا نظر آ رہی تھی مدد کشان کی داستانی ہویا تو پر انگر آوری پر تو لیمتی کی پر اچھے رہے انزال کا معنی دا خلق بانے رہے انزال کا معنی ہے خلق بانی وانزل لکم من الانعام وخلق لکم من الانعام وأنزل لكم من الأنعام أو فيها فلي الله ثلاثة سلفارا تسارون ثمانية أزواج أتأقسام ثمانية أصناف أتأقسام أتأقسام كما يقول لحم ها كوخي جائزة ونظرت أن تقبل عليه ثمانية أزواج اتا اقسام نمبرات کے مقول اللحم مقول اللحم اتنا اور داغی بیان پر سور الانعام کے رائے لدہ پر تفسیر القرآن کے قرآن منفصلن زکا سمانیے تا از ازواجن دل سکرہ غلرے ولكن تفسير طرف دي اتا اقسام كم دي لذا اغيب وطاق تقول انعام في موجود من البقر اثنين ومن المعز اثنين تلك آيات دي هذا اتا اصنا فتا بلانتين يخلقكم پیدا کئی اللہ تعالیٰ تاسو لرا فی بطون امہاتکم فخیٹو دنین دستاسو کی فی بطون امہاتکم ایسی ارحامکم امہاتکم فرحیمونو دنین دستاسو کی ذکر کا محل ہے اولاد کے ارحام ذکر فتت کا بطون کی ارحام موجود یخلقکم پیدا کئی تاسو لرا فی بطون امہاتکم فخیٹو دنین دستاسو کی خلقن پا پیدائش ترا من بعد خلقن رسو دا پیدائش بلنا فی ظلمات ثلاث پس یرود ریو کی خپل پیدائش تو کوئی اللہ جل جلالہ ستاسو پیدائش کئی دنین تو فخیٹو کی گئی ارحام کی گئی اور کیا پتری اس جرو کی دن نے گئی کم کار سے در کار پورے کی نہ اہم مستحق سے عبادت سے اور سو در کی نیچے کوئی اہم مستحق سے عبادت سے کی گئی نہ دلی کی نزک اور پتری ہوئی ذالکم اللہ ربکم لہ الملک دکہ ذات خدای ہے دکہ ذات معبود ہے بل چھپنا صاف و حاضر یخلقکم فی بطون امہاتکم خلقا من بعد خلق ذلیل سے مراد ہے نیو مانا دا اے درجتن پا درجتن درجت پا درجہ بار سوران پا آبا سورے سکت پا اس کے سوال یاد یو کان کی بیا بل کان کی بیا بل کان کی بیا بل کان کی دا مختلف ادوار نا او دا مختلف ادوار نا وکیری نبیات الرح انسان دوش تدریجی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے انسان پیدائش کی تو ارحام کی آپ تدریجی ادوار اگر کم کم دی سورہ المؤمنون آیت نمبر 14 وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فَتَحِيكْ تَرَا مُنْدَ پیدا کردے انسان لرا مراسن آدم علیہ السلام آل اکلام عقید مخصوص انسان سے نمراسن کہ آدم علیہ السلام او قرینہ کی صدا من سلالت من دین ذکر آدم علیہ السلام پیدا اس دینے شروع علی اسلام عربی دے خدا حد اس کو زبان اختیار کو بنیاد نہ ہو مرتبی دلیل ہے من سلالہ سے من دین اگر کہ اصل فارسان کے سجرے واحد دے اصل فارسان کے سجرے واحد دے نولنوار کی دے لیکن اور دیم وقت سے دلیل موجود کے دے من سلالت من دین ولقد خلقنا الانسان فقدر انك پیدا کرده انسان را من سلاله ذکلاتنا من طين ذخنا سلاله خلاصه کرده نچور کرده داود انسان دا آدم علیہ الصلوۃ والسلام دا عرب کے کتو اگر دا خطی نو دا خلاتی نو خدا اولاد کے دائش اگر سنے او خدا مسین علیہ نصدیر لگا وی وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فَتَذَكَّرَ مُنْغَا پیدا کرده انسان لرا من سلاله ذخلاتنا من طين ذخنا اصلح ابتداء الانسانيه دغه شان دي وکړه ثم جعلناه او بیا موږ ګرځولې دې دا انسان لرا نطفه نطفه نطفه في قرار مكين فمضبوط ځای کې نو اولنه انسان هغه د خټه د خټه د خلاصې نه پیدا شو او بیا د هغه اولاد چې پیدا کیږي نو د نطفې نه پیدا کیږي اوس د خټه نه او د خټه د خلاصې نه څنګه پیدا کیږي د څه نه پیدا کیږي د نطفې نه پیدا کیږي في قرار مكين اي في مقر مكين فأغذي بخمتي فزي مزكتي كي أغر حمدي أو أغب جدانة بل آغا أطونهم يالسكوري تحلى فلا تدفر في المدد مقرر كي بس هل تكيد تدفر وريكي او چې الله تعالی د طرف نه حکم وشي نو کوم پر رحیم هغه کولای شي د بچی ولادت وشي نو یو صرف هغه دغه دفاع چې دکه بچی دغه انسان دی د نطفې په شکل کې موجود وي د نطفې په حالت کې دا یو طور شو او یو درجه شوه ورپسې ثم خلقنا النطفة كم غرسوا نطفة علقة فجتي بنسرا ثم خلقنا اي ثم بدلنا خلق متضمن زي ما معنى تبديل لنا بیا وګرځوم دا نطفه لرا علاقه په چتی بینی باندې علاقه دمن جانبا چتابینه ته نه جوړ شي دا پکې دویم تبدیل دی ورپسې بل تبدیل فخلقنا العلقة پس موږ وګرځو علقې لرا مصغة فقودي سرا د هغه چتی وینې نه بیا د غوښې کوټې جوړ شي نہ بیا پکې بل تبدیل دی فخلقنا المصغة پس موږ وګرځو هغه کوټې لرا عظاما فقودي سرا هدو کی دن جور چو عظام عبارت صاحب دست مطابق وخلقنا المدغة ذات عظام اگر تو دغفو بھی لڑا هدو کو آیا هدو کی کبھی جور دانچا پاس ہے دنگو ایش نبیہ پر کے بڑا تبدیلی لڑا فَكَتَوْنَ الْعِظَامَ فَسْمَنْ لَوَاغُنْدَوْ الْعِظَامَ عَدُكُتَا لَحْمَنْ وَفَا فائل باقی دوخی صادر او دوخی کفلی اگر پر چلو جی نوات بسی پر تبدیلی صاف چلانی سیجا ہم آگئی دا تبدیلی پر چلانی دنو سینا علاقا دا علاقین مزغا او د مسینا عظام او عظام سره بیا خلق وکړا خلاصات دي ثم اتقناه بيانغا پیدا کړه خلقن اخر پته دای بل ترا نصیبو ځوان دې ځا انسان دې ثم انشأناه خلقا آخر بنفس الروح فيه صافة جواز علوان دي بيزا اتيا جانداش بدا فكي بلا تبديل فتبارك الله فتبارك والدي ألا ترى أحسن الخالقين كده تستهي المصورين أحسن الخالقين أحسن المصورين چدیر خستا مصور دے کو مصورین خالق تا خلق نا دے او خلق و لغت عربی کی فضو مانا کانو دا دے امام بیزاوی رحمت اللہ علیہ تفسیر بیزاوی کی امام قادوسی رحمت اللہ علیہ کو فرمانی کی اور دانا کہ امام قصدہ علیہ رحمت اللہ علیہ شرح قائم کی دارا کہ دور بلا تو فرسی رو علم کلام و کتابوں نے کلی کری کہ خلق تو دو مانا گانو گا دی یہ اوپا مانا دا تقدیر بانی تقدیر او تقدیر اور بل پا مانا دا ایجاد بانی یو شی دی موجود او هغه موجود ورکو آیاو دی یو شی اندازه کو اندازه تصویر نقشه جوړو نو دې ځکه هر هغه په معنا د تصویر دی او په معنا د تصویر دی د خدای په شان کې نقشه تصویر جوړولې تو خدای پر شان کے خاکہ ٹوکنے کی جوڑ رہے او دا اللہ تعالیٰ پر شان کے تصویر ٹوکنے کی جوڑ رہے او دے سکے دا خلق کو مانا کہ ایجاد باندھے نہ دے سے تاکو تو خالی کی برائی کی لگا کرنے کے معتذرہ حضرات اتائے رہے نہ تو معتذرہ و حضرات استدلال کا تعدد تو خالی کی نہیں بدی آیت کریمہ باندھے دا باطل ہے ذکر خلق کے پمانا تو ایجاد کی نہ تعدد تو خالی کی نمیش ہے حل من خالق غیر اللہ تو خدا نے ماتی واقل خالق سرے نمیش سرے کی حل کر دے حل کر او حق کے پمانا دا تصویر سی او پمانا دا تبغیر سی لبیار تعدد تخاریقی نکتر ہے لیکن مصورین نور اکتر ہے مصورین کیا فوٹوگرافر کیوں خاتو جوڑو لوارے کیوں نفسو جوڑو لوارے کیوں بلا چی خدا اللہ جل جلالہ پشانت نقشہ دا اللہ صدا پشانت خاکا دا اللہ جل جلالہ پشانت اگر مصورین کی صوفی کی بولے احسن الخالقین اے احسن المقدمین احسن المصورین ندا اغا خلقا من بعد خلق دا اگر درخا یو شاہ کی شکل کی گیا بل شاہ کی شکل کی گیا بل شاہ کی دا اغا خلق شو درجتن پا درجتن دا اگر درخا تفسیر القرآن کی قرآن منفصلہ خلقا من بعد خلق دا غلقے سورة الزمر کی او دا غیر تفسیر پر کمزے کی موجود ہے سورة المؤمنون کی موجود دا خلقا من بعد خلق دا متوجی یو خدا غلقا دا متوجی یخلقکم پیدا کئی تاسو لرا في بطون امهاتكم فقيتو دمين دستاسكي خلقا فپیدائش تيو بچ ترى من بعد خلق رستو دا پیدائش تبل بچنا نا اول يوم آشم پیدائش بیا ورد تصیر سمودا بل ما آشم پیدائش بیا ورد تصیر سمودا بل ما آشم پیدائش سورة اللہ تعالیٰ بواری آمان لما آشمان تنا پیدائش زیمہ توجیہ غدا پیدا کئی ساتھ لنا فقیٹو دا مین دوستا سکی خلقت پر پیدائش ترا خلقت اے خلق مولودن من بعد خلق من خلق من بعد خلق مولودن آخر اول یو بچے پیدائش ورپسی بل ورپسی بل ورپسی بل نو قیسی کو فرمائش پیدا قبر چکم دا صدا اللہ جل جلالہو تو معشومان فیکٹری پیدا کرے گا دا فضا دا معشومان فیکٹری دا وارا پکے پیدا کی یو کیا اور کسی بل کیا اور کسی بل کیا اور کسی بل دا بیٹا معشومان مشین دا ظلمة البطن وظلمة الرحم وظلمة المشيمة هي وقتا او خيارة الشيخ او بيما فتا او بيما خيارة اغدا بجلاني او دريما فتا فما شمباني لباسي او فردا لگيري نرائے پردہ لگی دی نفدی دریو کی رو کی دن دن اللہ کے لئے لگو دے انسان پیدا اس کو فدی آیت کی کریمہ باندی باقیدہ یو غیر مسلمہ جائی کی پیشرنس اگر مسلمان شروع کا باقی تو قرآن مجید مطالعہ تو تعصب کو تینوں نہ اگر کہیں تو کا پیدل نہ تو بالکل حقیقت ہے نہ یہ واقعی نہ خدا کلام فدی آیت کریمہ پانی اگر باقی ہم مسلمان شروع نور پسی دا نتیجی پر طور بانی دیا ہوئی ذالکم اللہ ربکم لہو الملک لا الہ الا ہو فانا تصرفون سچ کا ذات اللہ تعالی ہے سچ کا ذات معبود ہے بس اپنا اختیار و تصرف تو لے فانا تصرفون سرنگ کے ساتھ اڑو لے سے تو توحید اللہ تعالی ہے یا وجہ صدا باعث سدے جتا تو بخلائے توحید میں تسلیم ہوتی ہے دا کے نتیجے کو ہا تا یا سمارو بداوتی اور پر نتیجے کی اتحاد بالذات اور تغیر بالاعتبار ہے منطق وغیرہ کے بتاؤں سکیت ہے بداوتی اور پر نتیجے کی سفر ہے سن اس پر ہے اتحاد ذاتی اور تغیر بالاعتبار ذکر تک کہ دعوتی کا مطلوب چلے لیکن آپ قبل کری جو آپ نے جو دیتا مطلوب کری ساگتے بے پر دلیل بانے دعوہ وضو کری ساگتے بے پر دلیل بانے اور ذکر عبادت کری جو آپ نے رضا کیا نتیجہ اس سمارا ہو جائے نمزد کا قبر رہا کہ فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین انا لیک دا دین الخالق دې دلیل کاروا ته دا مطلوب دی دا ولا او چې کله په نس کې دلیل بیان کړو او بیا وخت ته ځاګ کوم الله ربکم له الملك لا اله الا هو فانا تصرفون دا څه وکړه دې نتیجه او ثمره وکړه دې دا دلیل وځنا انا له فن حضرات وایي چې په داوا کو مطلوب او په نتیجه او په ثمره کې اتحاد ذات او تغیر په اعتبار او ذات برائے اقیا ان کو کیا بہ انشاء اللہ ازے ازے میں بلا کے رہی تو برائے اقیا او پھر سے سم برائے اقیا افاقیا افاق توجہ مت افق تھا او افق کناری پہ گئے تھے جانب پہ گئے مراد میں کائنات کی پتا کائنات کی ابتدا اللہ تعالیٰ تو قدرت کمی نشانی بھی اب اللہ تعالیٰ سے دلیل کو طور پر نہیں پیش کرے جانے کا اللہ سے جلا لو قدرت جانے کا اللہ سے جلا لو تصرف او داخل اللہ جل جلالہ خالقیت کا مسئلہ ہے او دا خپل کوټې په درې کې سمه ده دلایل افاقیہ یا که تاسو ته برابر اثر ته اسمان سره دې ته ویل شي الویا او یا ته تاسو کې د څه کې سره د اونو سره د اوغو سره د غرون سره دې ته ویل شي کفیا او یا ته تاسو کې د خلا سره ما بین السما و الارض سوري سمای هواګانی وریږي وغیرہ دې ته ویل شي کفیا نو کلبا صرف دلائل اقیاء جزئیہ او کلبا صرف دلائل اقیاء جزئیہ او کلبا صرف دلائل اقیاء جزئیہ او کلا کلا وہ پتی دوارا دل کلا وہ پتی دری وارا دل تو سورہ البقرہ آیت نمبر 5 پائے کے دری وارا دل دا غزہ کو تو يا أيها الناس اعبدوا ربكم اي خلقوا عبادتك ويترفل اي خلقوا عبادتك ويترفل ندا دعوان تصدیق لابد پارا و تصدیق لائے لئے عبادت تا ترا کوي ته بل جامه کوي ولي ورته کې تلای نه نو دا اول دا په حاصل نه مقام یو ځا دې ته یاد وساتې ان شاء الله په ټول تفصیل کې برا قرآن مجید آلا ذکر کئی آجنا و سر سبعان مراد دی جنت سر مراد دی قرآن مجید کیم داد دی و حدیث مبارک سر در دادتا جائی عام طور آلا ذکر کئی بھی آجنا و سر جنت او سبعان مراد دی بدل سکیم خطاب برایات انسانان کرے سکر انسانان اشرف المخلوقات دی ورزرا جنن او زبان جنات میں یا ایسوہ الناس والجن زکاة اللہ تعالیٰ پر توحید باقی او دا اللہ تعالیٰ پر عبادت او پر بندگئے باقی صرف او صرف انسانان مکلف ملی دا جنات مکلف خود قرآن مجید اسلوب دا دے طریقہ دا دا آلا ذکر کئی ادنا اسرا جنن او زبان مرادی دا حکم ټولو ته ښه دا انسانان کوم دی او دا کریان کوم دی یا ایها الناس ای خلقو اعبدوا ربکم عبادت کوئ در خپل په طریقې د توحید باندې اعبدوا ربکم وحده صرف او صرف د الله تعالی د دې وجه نه عبدالله بن عباس بن وی معنا کړې ده وحدوا ربکم توحید کا بلکے درست پر دانا چاہتا اللہ عبادت کوئی او دا زیر اللہ عبادت کوئی بلکہ عبادت خاص کئی کہ اللہ جلد جلد روح تو ذات کرا ولی دا کم ذات الذين أعرف خلقكم تفيدا كريي تابو والذين أو تفيدا كريي أخلقوا من قبلكم كروات الساكنو ساتو من الله تعالى تفيدا كريي ساتو آباو تا أجداد وشبرت في خلال الله تعالى تفيدا كريي لذا تفيدا كريي نفسي شفا زان دوري ساتو شا تفيدا كريي نفسي شا تفيدا كريي سوك في خالق تين اهدي معبود انده او چې کوم غیر خالص دی هغه غیر معبود دی د خپل ځان خالق ته وګورئ د خپلو اباو د اجدادو د فکري خالق ته وګورئ څوک نه دا سړي لاس دی نفسي دی او عبادت الله تعالی وکړي لعلکم تتقون دې د پاره چې بچی تاسو دا ځان الله تعالی لعلکم تتقون مخلط اروانه کې دلیل یاتي نفي شو ورپسې دلیل یاتي اساسي الذي اعرف جعلكم الارض كتر جوړي دا تاسو لپاره مکه لرا فرشان فرش سراتن فرش سراتن یې فرش بالکل اس میں کہتا رہا کہ مستری پر شانتی پر جو لگا زفر پر شانتی پر جو لگا دا طریق حاصلی آپ آتی اس لیے کو اس میں کہتا ہے اس میں کہتا ہے کہ زفر شکیدو دا صلاحیت جا واسو میں تو کہلنا صلاح واسو او فکر تو اس مکہ اللہ تعالیٰ کل خراج نوے پر دولے دا بدا عبدال نے کہا بلے نوے سر بڑے حیث پتے نہیں شکیے لے وار پتے دلیل آتلی آفاتی دلوی والسماء او گزولے دے ساتھ دفارہ آسمان لرا بنا ان کل دنا بشان سے بچر لکه څنګه چې د آبادۍ لپاره د کور لپاره د کوټې لپاره د جومات لپاره د کوټې لپاره چتی د دې پوره دنیا لپاره چت آسمان دی ورپسی دلیل جوی دلیل عقلی آفاقی جوی وانزل او رانا دلکری دی اللہ تلا من السماء دی جانب داسمان نا ما ان قبول را ما ان احمد را باران را وخلاتی اللہ تلالو دوریتو تزمیدو او دیا سا آغا وریتونا تباران دوریدو سلالیت اللہ تلالا پیدا کرے داخل پر یہ خلاتی کی وجو کی کی میں جدا کہ حکمت تو تم سے ویلے کائنات الجو کو تو ویلے ویرم دیکھا نا کائنات الجو نو تو دی دا پیدائش دی دا انتظام رب خلاتی کی اللہ تعالیٰ تدک باران کو ذریعی بانے اور تدک ابو کو ذریعی بانے میوی بیا پیدا کئی اگر سال کو قرآن کی سال پوری دی وآخرج بھی پسرا اسری دی اللہ تعالیٰ قدی ابو بانے من السمراتی جمعونا رسل لکم قرآن کا سال کو فلا تجعلو للہ فساو سمگر کوئید اللہ تعالیٰ سرا اندادا شریکان وانتم تعلمون او حال تعلی سکوئی گئی تاسو فلا تجعلوا لله اندادا اے امثالا شرکا انداد جمع نسل او نسل نسل تولی شریف تولی مقابل تزد دے نسل اقتا بل جدا تصرف کے اعتبار باندھے دیلن کے اعتبار باندھے طاقت کے اعتبار باندھے مماثل اغم مسئلہ یہ کی بلدی نہیں کرنے کے لئے لا اے طالب تو پیاری طالب نیت دے مانا سرائیت کے اعتبار پر خواہی ہوتا اور جدو کہ طاقت کو کیوں خود دل کو دیو بلکول ہوگی ہاں تو کیا سو میرے جد مطلب میرے فلا تجعلوا لله فتاوت مگر دوئی اللہ تعالی دفارا اندادا شریکان او امثال وانتم تعلمون او حال دالے کی کوئی گئی تاسو وانتم تعلمون انہو لا خالق الا ہو اذا اللہ تعالی نما سوا پر خالق نشتے نصرن کے جو خالقیت خاص ہے اللہ تعالیٰ کرا جو عبادت خاص ہے اللہ تعالیٰ کرا جانا کہ خلق سے اللہ تعالیٰ کی او عبادت سے غیر اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون دا نتیجہ و سمرہ شکا او یا ای روان ناس رو بدو ناس رو بجرد تا تاوا و مطلوب رو بجرد و انزل من السماء ماء نیا عبارت فاضل کو مضاف ہے من السماء من جانب السماء طرف از آسمان دکا حضرت صاحبی رحمت اللہ علیہ تقریباً اغدا کا ترجمہ تھی جب یادا سے ترجمہ کل پکار دی نقیب پر آئی دکا اوبا دا آسمان نہ راوری اوبا خود دی وریت نہ راوری اوبا باران دا وریت دی نکی دی او وریت کی دا دا آسمان ندی رجل کی ہی لانی دا پر کائنات الجو کی رہی او کی من جانب استماشی نے دیکھا دا آسمان دا طرف طرف طرف دا آسمان میں لیکن اس میں کی نبارہ نہیں کی دا کم طرف نہیں کی دا بر نہیں کی دا آسمان نہیں کی دا آسمان دا طرف نہیں کی نو تامی سے خامت اللہ رہے تو گرئی بیان القرآن نو تقریباً قدر کا مانا کے یار گئی نئے بارت خراب رسول مزا اور دے مطلب کی جارہ چیز اسمات نمراد قدی زیجی وریت دا منت سمائی منت سحابی دو وریت دا ببیہ بھی مانا دا بتوئی وانزر منت سمائی وانزر منت سحابی را ورولی دی اللہ تعالی دو وریت دا ما ہم خوبو ذکر باران دو وریت دا را ورولی سورہ واقعات آیت نمبر 69 وہ اشتما پارا أفرأيتم الماء الذي تشربون خبر كيمات فقارة حبوك الذي فقارة حبوك تشربون تسكي تاسو أأنتم أنزلتموه آية تاسو ناجل كردي في حبولنا من المزن دورينا ام نحن المنزلون یا ہنگا نازلون کیو دوریتنا اوگو سوک را ورائی سوکی ورا وائی کزی ورو اللہ کرا ورائی مزن میرے کی وریتنا نو باران دا اسمان ننی کی باران دا وریتنا کی او دوباران نسبت آسمان تا مجازا نہیں خواہ دوباران نسبت آسمان تا دا مجازا نہیں نسائی سے قدر کی دیوز لکھتا ساریبان نتقو ملوزستان ساریب گیرے کا باران بھی دوباری دن کی کد آسمان نا دا کسی خبری تو گتر نو دے دا آسمان سائی سے وہ دلیل اس طرح پوزن کی دا آسمان تکی زمان پوزن کی دوباری دن کی نمار ہم حقیقت کے فرق نہ حقیقت کرے حقیقت خدا کے باران تو وریت نہیں کی آسمان میں تو نہیں کی اور آپ کو اسی کا بڑا میں جاتا ہوں جس پاس سے آسمان سے اب من کم بول یا اللہ آسمان شن کے یا اللہ وریت رہا والی آسمان شن کے وریت رہا ہوتا آپ کو ارضی اعتبار کا خبر ہے تو ارضی اعتبار کرا کہ آسمان سے تو بارہ نسبت کی ندا میں جاتا ہوں زدی وجنا امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ اور نور بلا کر کو پرتی نو ہمارا کو لکھ رہی ہے سما سے تو ملے السماء كل ما علاها السماء كل ما اظلك كم يوم شمس فطاما نسائي کرنا فطاما نسائي فطاما نسائي بان نظر سائي بان دا سما اتاكي دکور بچت بان دا سما اتاكي فليمدد الى السماء بسببه لگرا بچی ہو دے دے پہ رسائے رواقی اور دے چکر دے اتڑی اور ذات دے پائی باتے دے پیغمبر کی تو مخالف کو دشمن دے جو غصے ختم ہے نا ال تکی دے سمانا مراد بکور جت دے اور دے پیغمبر کی فخیمہ بانی اطلاع کی توریت بانی اطلاع کی او حقیقتا په اسمان باندې کتل کی مګر دې ځکه من السماء امرات من الصحابه من السماء من الصحابه د په هر حال په دوړو کې جهاد کی یو ته وی هغه مرګ کاټر پتا ده چې دا آیت مفهوم ګرځو دی مدا انزل من السماء ماء دا دلیل کلی شو او والسماء بناها دا دلیل کلی شو او الذي جعل لكم الارض فراشا دا دلیل کلی شو داو بیان ته درایو خپلیو ورپسې بیان ته درایو نپلیو مراد په دې نپی دراده چې قران مجید پکې حواله ورکړي یا په پیغمبر باندې صادق پیغمبر باندې او یا په فرښتو باندې او یا په جنات باندې یو ګور هیڅ داسې نه دی په تاسو ولې داسې نه کوي مراد دلیل نقلی نه دغه پر صادق پیغمبر باندې یا په فرښتو باندې او یا په جنات باندې حواله ورکړي چې هغه داسې نه دی نو تاسو ولې داسې نه کوي دلیل نقلی په خپل طور کې پر دې کې سمره ده لکه څنګه چې موږ تاسو ته وځاتو په دې کې دا خبر راغله دلیل نقلی په ضمن قصص الانبیاء او تبلیغهم دا حضرات انبیاء کرام سابقو په واقعات تاریخ په ضمن او دا غیت دعوت او دا تبلیغ پتی من دا سابقه انبیاء کرام خبر او دعوت او تبلیغ اغا اللہ تعالی را نکل کی نوح علیہ السلام تو گورے قوم تیدا گئی صالح علیہ السلام تو گورے قوم تیدا گئی شعیب علیہ السلام تو گورے قوم تیدا گئی ابراہیم علیہ السلام تو گورے قوم تیدا گئی دارنګ پاتې نور انبیاء کرام سوره اعراف آیت نمبر 59 اتمه پاره